دا تا دا چا تا بیا غلامی دا چا کبی آخر بشی تبا ندی فانی دنیا بزی آخر بشی تبا ندی فانی دنیا بزی دا تا دا چا تا بیا غلامی دا چا کبی آخر بشی تبا ندی فانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزیم تا زان تا مسلمان وای عمل دا چا کبیم تا والی دا کفار دا حکم تعمل کبیم تا والی دا کفار دا حکم تعمل کبیم تا زان تا مسلمان وای عمل دا چا کبیم توالي دا كفار دا حكم تعمل كبير توالي دا كفار دا حكم تعمل كبير جانانا وسمح لديك تليك عمل كبير آخر بشي تبان دفاني دنيا بزين جانانا وسمح لديك تليك عمل كبير آخر بشي تبادا دفاني دنيا بزين داتا دا چا تابي يا غلامي دا چا كبي آخر بشي تبادا دفاني دنيا بزين آخر بشي تبادا دفاني دنيا بزين جانانا دا دنيا سفايدا واخلا دا عرز دا پر خان او پر مسکین باندې تیریږي د فانی دا پر خان او پر مسکین باندې تیریږي د فانی دا جانان د دنیا سفدا واخلا د عرز دا پر خان او پر مسکین باندې تیریږي د فانی دا پر خان او پر مسکین باندې تیریږي د فانی دا حال تا بکڑی ارمانونا چی قیامت تا حضر شیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم حال تا بکڑی ارمانونا چی قیامت تا حضر شیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم دا تا دا چا تا بیا غلامی دا چا کبیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم وس راشا دا اسلام احکام پر زان را رزوانی دا دا دی دنیا طول عمر و زندگی طول فانی دا اس راشا دا اسلام احکام پر زان را رزوانی دا دا دی دنیا طول عمر و زندگی طول فانی دا دا دی دنیا طول عمر و زندگی طول فانی دا خدایا را نصیب کړي تا دیدار د شنې روزې آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم خدایا را نصیب کړي تا دیدار د شنې روزې آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم دا تا دا چا تا بیا غلامی دا چا کبی آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم آخر بشی تبال دفانی دنیا بزیم اے مسلمان را وزا و جهاد تم لا بشتا شا پدیس پیسی لیلار کی تخول زان زرا زرا کرا پدیس پیسی لیلار کی تخول زان زرا زرا کرا اے مسلمان را وزا و جهاد تم لا بشتا شا فدیس بی سلی لار کی تخفل زان زرا زرا کرا فدیس بی سلی لار کی تخفل زان زرا زرا کرا دا هر وسیعت می واورا کرشتیا اسلام نیم آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی دا هر وسیعت می واورا کرشتیا اسلام نیم آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی داتا دچا تابی یا غلامی دچا کبی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی د شادت د مرګر زوکړه چې خدای دې نصیب کړي دا ډېر لوی نیکبختی دا چې لیکلی دې می فتح دې کې د شادت د مرګر زوکړه چې خدای دې نصیب کړي دا لوی ډېر نیکبختی دا چې لیکلی دې می فتح دې کې دا ډېر لوی نیکبختی دا چې لیکلی دې می فتح دې کې راو زو میدان ته کرشتیا ارمان لري آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی راو زو میدان ته کرشتیا ارمان لري آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی داتا دچا تابی یا غلامی دچا کبی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی الله دی ما و تا تا دبلال غلی صبر راکلی چهر قسم تکلیفونا و گولو فد دنیا کی چهر قسم تکلیفونا و گولو فد دنیا کی الله دی ما و تا تا دبلال غلی صبر راکلی چهر قسم تکلیفونا و گولو فد دنیا کی چهر قسم تکلیفونا و گولو فد دنیا کی نعمت سنگانی وایم پا خیرت کی بیا کمی مزی مزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی نعمت سنگانی وایم پا خیرت کی بیا کمی مزی مزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی داتا دچا تابی یا غلامی دچا کبی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی داتا دچا تابی یا غلامی دچا کبی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی آخر بشه تبال دفانی دنیا بزی